zla sludu. A neberva sa blázna, nahrávam, nech sa vám lepšie spáva. Pejaté a boky, pôjde si to od rána. Cítim sa fajn, aj keď doba je zlá. Stojíte pri mne, ďakujem vám. Teším sa na večer, ide sa preto, že vážim, milujem vás. Cítim sa fajn, aj keď doba je zlá. Stojíte pri mne, ďakujem vám. Teším sa na večer, ide sa preto, že vážim, milujem vás. Sú tej kera v zakopi ďarel. Muro štýlo, mesom baro, rajtaj sa kodila veľ. Kanapé na blenge, oba z dora úpete to ven. Muro romare, podili, ňardia sa olero men. Ajajajaj, zavore kamen, te ovel na sú sarmen. Mečak jek som, sú tej kera v lenca, more ten mange. Kera v mange, kave, ja sa košaj, halmure buja. Paro rajčak jek si prekady a vri kurdilu má.